jujur nih jujur nah kasihan dan pengkhianat tahu tersohon mantan nih Thank you. Sulle, sulle, a Amen. Tuhan tak imanamu Tuhan na so masihol do ho tua kape di so na pai ma ho ko urut maro hamito juru raku roi bagas pelo bangi Oh, Siap ku